który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę D6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 maja, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kandydaci na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego odpowiadali na pytania Zgromadzenia Ogólnego. W Katowicach odkryto niewybuch z czasów II wojny światowej. Policja podkreśla, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców. Brazylia zamyka swoje granice dla cudzoziemców. W Sądzie Najwyższym trwa procedura wyboru 5 kandydatów, spośród których prezydent wybierze pierwszego prezesa tego sądu. Do każdego sędziego wpłynęło po kilkadziesiąt pytań. Wiele z nich się powtarzało, dotyczyły m.in. wizji dalszego funkcjonowania Sądu Najwyższego, Izby Dyscyplinarnej, a także języków, które znają sędziowie. Sędzia Joanna Misztal-Konecka z Izby Cywilnej odniosła się m.in. do relacji prawa polskiego i europejskiego. Opowiadam się, tak jak zresztą większość sądów państw unijnych, bo tylko kilka państw unijnych dopuszcza wyższe prawa europejskiego nad własnymi konstytucjami. Ja opowiadam się za wyższością polskiej konstytucji, czy pierwszeństwem stosowania polskiej konstytucji. Sędzia Piotr Prusinowski z Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych mówił, że bierze udział w konkursie na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, choć uważa, że jest on niezgodny z prawem. Dlaczego w tym uczestniczę? Dlatego, że jestem sędzią, a sędzia jest żarliwy. Sędzia daje świadectwo. Sędzia rzuca serce za przeszkodę. Nie ustępuje. Tak, mamy tutaj do czynienia na tej sali, mieliśmy i mamy dalej. Ja to nazywam wprost, bezprawiem, ale nie wyjdę z tej sali, nie opuszczę jej. Po wysłuchaniu odpowiedzi wszystkich 10 sędziów, którzy zgodzili się kandydować, w tej chwili trwa tajne głosowanie, w którym każdy sędzia może oddać jeden głos. W Warszawie odbywa się tak zwany protest przedsiębiorców organizowany przez Pawła Tadajno. Policja informuje, że żadne zgromadzenie w tej sprawie nie zostało zarejestrowane, mówi rzecznik stołecznej komendy Sylwester Marczak. Cały czas mamy do czynienia z sytuacją, gdzie osoby lekceważą te komunikaty. Stąd między innymi tam, gdzie mamy do czynienia z tym lekceważeniem i naruszaniem prawa, podejmowane są działania z naszej strony. Już teraz wiemy, że konieczne jest działanie również pododdziałów zwartych. W tych sytuacjach, gdzie zachodzi taka konieczność, osoby będą otaczane kordonem, będą po kolei legitymowane i kierowane będą wnioski o karanie do sądu. A jeżeli chodzi o inne poważniejsze decyzje związane chociażby z zatrzymaniami, o tym będziemy mówić już po zakończeniu naszych działań. Sylwester Marczak dodał, że sytuacja jest związana z protestem jest bardzo dynamiczna i w związku z tym policjanci działają w kilku punktach Warszawy. Niewybuch prawdopodobnie z czasów II wojny światowej znaleziono w Katowicach Nikiszowcu. Na miejsce jadą policyjni antyterroryści, którzy będą neutralizować ładunek. Sytuacja jest opanowana, mówi rzeczniczka katowickiej policji Agnieszka Żyłka. Ewakuowano 4 budynki, około 200 osób. W jednym z budynków piwnicy znaleziono pocisk, kaliber 76 mm, długości 25 cm. Ściągnięto policyjnych pirotechników. Służby zapewniają, że mieszkańcy są bezpieczni. Brazylia wprowadziła zakaz wjazdu cudzoziemców na 30 dni. Przyczyną jest pandemia koronawirusa. Od zakazu są jednak pewne wyjątki. Ograniczenie nie dotyczy naturalizowanych Brazylijczyków, imigrantów, którzy mają stałe miejsce zamieszkania w Brazylii, zagranicznych specjalistów zatrudnionych przez organizacje międzynarodowe, pasażerów w tranzycie międzynarodowym, o ile nie opuszczą terenu lotniska, zagranicznych pracowników akredytowanych przy rządzie oraz cudzoziemców, którzy są małżonkami, partnerami, dziećmi lub rodzicami Brazylijczyków. Do kraju mogą wjechać również ci, których wjazd został autoryzowany przez rząd Brazylii. 30-dniowy zakaz będzie mógł zostać przedłużony na polecenie Narodowej Agencji Nadzoru Zdrowia. Sytuacja w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Brazylii jest poważna. Odnotowano tam ponad 330 tysięcy przypadków infekcji oraz ponad 21 tysięcy zgonów. Dla Polskiego Radia Aleksandra Pluta. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Sport i Mateusz Fusiarz. Na początek Hiszpania i bardzo realny powrót piłki. Premier Pedro Sanchez ogłosił wznowienie rozgrywek La Liga po 8 czerwca. No i w mediach zapewnik uznali, że piątek 12 czerwca to termin powrotu piłki. A w Niemczech 27. kolejka Bundesligi trwa w najlepsze, a na żywo możemy śledzić równolegle 4 spotkania. W tym na tę chwilę najciekawszym z naszej perspektywy Borussia Dortmund gra na wyjeździe z Wolfsburgiem, a kapitanem znów jest Łukasz Piszczek. BVB niewątpliwie jest w formie. Tydzień temu 4-0 rozbiła Schalke. Teraz prowadzi z Wilkami. Wszystkie wyniki tych 4 spotkań oczywiście w serwisie po 19, ale teraz jeszcze zapowiedź starcia o 18.30. Bayern zmierzy się z Eintrachtem, a o kolejnego gola w pościgu po rekord Gerda Millera powalczy Robert Lewandowski. Choć jak przyznaje były piłkarz Bundesligi Radosław Gilewicz, Lewy aż tak bardzo na ten rekord uwagi nie zwraca. Nie wygłupiajmy się, że Robert jest tak skupiony na tych rekordach. Te rekordy to są przede wszystkim dla kibiców i bardziej dla dziennikarzy. Robert sam skupiony jest, żeby wygrać ten pojedynek bardziej z Timo Wernerem, bo tu będzie jeszcze ciekawiej. Czy dogoni rekord Gerda Müllera? Tego nikt nie wie, ale wszystko jest możliwe. Robert łamie wszystkie granice, jakie są, czy rekordy, jakie są do pobicia. Najważniejsze, że Robert jest w dobrej dyspozycji. Rozmawiałem z nim, także czuje się świetnie, tak jak cały zespół i myślę, że będzie chciał to pokazać. A jeszcze 10 lat temu Robert Lewandowski grał sobie w Lechu i dopiero marzyła mu się kariera za granicą. Potem został rekordowo wytransferowanym piłkarzem z Ekstraklasy, a reszta jest historią. Spora jest szansa, że kiedy przyjdzie do transferu Michała Karbownika z Legii, młody obrońca też taki rekord pobije. Dziś jednak Legia poinformowała, że piłkarz przedłużył kontrakt do 2023 roku. Nie można wykluczyć opcji, że legioniści chcieli po prostu podbić cenę Karbownika na rynku, ale kto wie, może Michał faktycznie będzie chciał kontrakt wypełnić, a potem ruszyć na podbój Europy. Podczas gdy praktycznie cały świat sportu stara się trenować, Roger Federer przestał. Szwajcar poinformował, że zawiesza treningi. Obecnie nie trenuję, nie widzę powodu, by to robić. Jestem zadowolony z obecnej dyspozycji fizycznej, a minie jeszcze sporo czasu, zanim wrócimy do gry w turze. To słowa Federera. Na koniec jeszcze, tak się złożyło, że jak co tydzień wieści z wirtualnego E-Tour de Pologne. Znów na starcie, tym razem etapu trzeciego, pojawili się znani i ci mniej znani. W sumie 883 zawodników do pokonania miało dwie rundy po 14 kilometrów. Startowali m.in. Robert Kubica, Kuba Przygoński i Bartek Zmarzlik, który przyznał, że zaliczył dobry początek, a potem internet spłatał mu figla i było po ściganiu. Znów o sporcie po 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadchodząca noc i niedziela deszczowe i pochmurne, miejscami zagrzmi w nocy, w górach opady śniegu. We znaki da się też silniejszy wiatr. Jutro od 13 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Jedno z najsłynniejszych słuchowisk dla sceny teatralnej Trójki powstało w 2017 roku, roku 55-lecia programu trzeciego. Wojna Światów 2050. Małgorzaty Żerwę i Davida Zejmajrowica. Muzyka Dominik Maldoni. Jest szansa powtórnego posłuchania świetnego duetu Danuty Stenki i Andrzeja Mastalerza. Jutro po 20:00 Barbara Marcinik, Andrzej Brzoska i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. Patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit.

Jeśli chodzi o kulturę w czasie pandemii, to jednym z najbardziej bolesnych wydarzeń było dla mnie odwołanie polskiego koncertu zespołu Bauhaus. Miał się odbyć 30 czerwca tego roku. Aby osłodzić sobie niemożność pójścia na ten koncert, wróciłem do nagrań Bauhausu, ale także solowych płyt Petera Murphy. Jedną z moich ulubionych jest Ninth. I z tego krążka właśnie teraz, już za chwilę, The Prince and the Old Lady Shade. Prince and all. Płyta Ninth miała premierę w 2011 roku. Polecam koncert, który promował ten album, zarejestrowany w pewnym sklepie płytowym. Jest do obejrzenia w całości w internetach, zupełnie za darmo oczywiście. No, Peter Murphy wtedy był w brawurowej, życiowej chyba formie, mimo tego, że najmłodszym już artystą nie jest. No ale to było 9 lat temu. Ciekawe, jak teraz sobie radzi z repertuarem Bauhausu. Pewnie znakomicie. Słyszałem jakoś tak z ubiegłego roku chyba jakieś fragmenty live i szczególnie on, ale także gitarzysta bardzo dobrze ten repertuar czują, grają. No, jeśli chodzi o Petera Murphy, to nic dziwnego. On to tworzył. On jest głosem tego nurtu wręcz, bo od Bauhausu zaczęło się sporo karier różnych tak zwanych gotyckich wykonawców. Jeszcze jeden utwór z tej właśnie płyty, czyli Ninth, za chwilę, czyli Slowdown. Tell them to look away. Kilka dni temu karierę zrobił post nagryzmolony przez niejakiego Trollololo Banjolo. Jegomość ten potem usunął tę pisaninę z internetów. Skądinąd wiadomo, że jest on graczem na banjo i wodzirejem. No i to w bardzo niesympatyczny sposób pisał o pewnym autorze audycji trójkowych. Ja chciałem teraz zadedykować temu właśnie artyście internetowemu, który kiedyś grał w zespole Antykwariat. Ja nie słyszałem nigdy tego zespołu, nie wiem, czy był dobry, czy zły. I nie wiem, czy na jakim poziomie grał Trollolo Banjolo na wspomnianym banjo. Ale chciałem mu zadedykować utwór prawdziwego mistrza tego instrumentu. Dzisiejszą tę godzinę rozpoczął Bela Lugosi, a teraz wystąpi Bela Fleck, czyli virtuos banjo. To płyta nagrana w duecie z Edgarem Majerem. To, że Bela Fleck gra rewelacyjnie na banjo, to każdy, kto się interesuje muzyką, wie. Natomiast pragnę zwrócić uwagę również na kontrabas, który mu towarzyszy. To jest po prostu rozjeżdżające. To są rozjeżdżające dźwięki. A więc teraz pierwszy utwór Beli Flecka, czyli Pile Up. Thank you. Music for Two nosi tytuł, taki tytuł ten album. Ja dzisiaj gram Music for Trójka. Bela Fleck i Edgar Meyer w pierwszym dziś utworze. Za chwilę Solar, także w ich wykonaniu. I tutaj Bela Fleck udowodni, że można grać znakomite standardy jazzowe na tym instrumencie, czyli na banjo. Utwór Solar został napisany przez Milesa Davisa i wydany na albumie Walking w 1954 roku. Po ten jazzowy standard, którym stał się ten kawałek, sięgali także Bill Evans, Dave Holland, Keith Jarrett, czy chociażby Lee Konitz, który niestety umarł w kwietniu bieżącego roku, a także Jack DeJohnette. Posłuchajmy Solara w wykonaniu Beli Flecka i Edgara Meyera. To będzie tylko banjo, albo aż banjo i aż kontrabas. Tak się gra na banjo, bez żadnej cyfrowej obróbki, bez edycji. To było nagranie, jak słychać, było na żywo, a oklaski były autentyczne, niepodłożone, jak w jakichś sitcomach, jak śmiech sitcomowy. Mówiłem trochę o koncertach, to było nagranie koncertowe, to teraz cofnę się do koncertu Anny Calvi, na którym byłem w Warszawie w klubie Nomen Omen Niebo, ponieważ tak się właśnie czułem. Ja szczególnie jestem wielkim admiratorem jej debiutu fonograficznego i z tego właśnie debiutu Anna zagrała jeden z moich ulubionych kawałków z tej debiutanckiej płyty, czyli I'll Be Your Man, zagrała brawurowo.

Alan Vega urodził się w 1938 roku w Nowym Jorku, a zmarł niestety w 2016 także w Nowym Jorku. I to był bardzo nowojorski duet. Kiedyś, jak rozmawiałem z Falą, perkusistą zespołów Hołk i Falarek chociażby, to on powiedział, że dla niego to Suicide to po prostu grało rockabilly. No i ja się poniekąd z tym zgadzam. Zresztą to są ludzie wychowani właśnie na muzyce lat 50., czyli rockabilly właśnie. Do tego dołożyli jeszcze awangardowy post-punk, elektropunk i tak to właśnie zaczęło rezonować i wpływać na kolejne pokolenia artystów, ale nie tylko tych najmłodszych, ponieważ po ich kompozycje sięgną chociażby Bruce Springsteen i to będzie absolutnie rewelacyjna wersja właśnie w jego wykonaniu, Dream Baby Dream. I ten utwór dedykuję pewnemu autorowi trójkowych audycji, wiadomo komu, autor audycji mało obiektywnie. Dream, baby, dream. Dream, baby, dream. Dream, baby, dream. Come on and dream, baby, dream. Come on and dream, baby, dream. Gotta keep the light burning. Come on, we gotta keep the light burning. Come on, we gotta keep the light burning. Come on, we gotta keep the light burning. Come on and dream, baby, dream. Gotta keep the fire burning. Come on, gotta keep the fire burning. Come on, we gotta keep the fire burning. Come on and dream, baby, dream. Come open up your heart. Come on and open up your heart. Come on and open up your heart. Come on, dream on, dream, baby, dream. Come on. Come on, we gotta keep on dreaming. No ja osobiście wolę tę taką bardziej surową wersję utworu Dream Baby Dream, którą kiedyś Bruce Springsteen zarejestrował tylko z gitarką. No i on tak sam w kółko śpiewa bardzo, bardzo, bardzo transowo. Natomiast tutaj no ta wersja jest taka trochę za bardzo słodko zaaranżowana, ale oczywiście swoją urodą nie odpycha, wręcz zachęca do poznawania dalszego repertuaru zarówno Suicide, jak Bruce'a Springsteena. Jak już jesteśmy przy coverach, no to teraz po raz kolejny w tej godzinie zespół Bauhaus, ale w kompozycji Davida Bowie, pochodzącej z płyty The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. No to wiadomo chyba, który to będzie utwór. Ten utwór otwierał kiedyś film The Hunger, czyli Zagadka Nieśmiertelności, tak został przetłumaczony na język polski tytuł tego filmu, a my posłuchamy właśnie Ziggy'ego teraz w Trójce. Tuż przed godziną 18 wracamy po 18 i to będzie moja ostatnia godzina dziś. Do usłyszenia. Tak się nakręciłem świadomością, że za chwilę Ziggy Stardust wyląduje w Trójce. Nie ukrywam, że to jeden z moich ulubionych kawałków w życiu moim. Że zapomniałem, że przecież mieliśmy wygasić tę godzinę utworem Blackout, czyli Blackoutem Anny Calvi. A właśnie ten utwór zaraz zabrzmi, a my wracamy po serwisie i to będzie moja ostatnia godzina dziś.